वारिया राहत खूं में बेचारा एक वारिया एक वारिया भी जाया एक वारिया राहत खूं में बेचारा एक वारिया शाम है दिल तेरे नाम है इसकी आदत बनी है तेरी यारियां चांद हूँ मैं तू है तारा एक वारिया एक वारिया भी जा यारा एक समा भी है प्यारा एक वारिया एक वारिया।